Goedenavond. 350 asielzoekers moeten er komen in een tijdelijke noodopvang. Hier aan de Koninginnenweg in Hoevelaken. Om Ter Apel te ontlasten. De hele week staan we er met de NPO Radio 1-bus. Want er gebeurt hier veel. Afgelopen maandag was er een kleine demonstratie. En de hele week hebben bewoners en ondernemers gesprekken met de gemeente. Wat wordt de samenstelling van de groep? Blijven ze er maar echt 2,5 jaar? Wat dan de planning nu is? Komt er deze week antwoord op al die vragen? Mijn gast vanavond is Wil Hoogeman. Goedenavond. Goedenavond. Je bent vrijwilliger bij de Stichting Vluchtelingenwerk en woont ook in deze regio. Hoe lang doe je dat werk al? Bijna 2 jaar. Bijna 2 jaar. En, en waarom ben je dit gaan doen? Ik heb in mijn werk, toen ik nog niet met pensioen was, ook te maken gehad met vluchtelingengezinnen. En hele schrijnende situaties meegemaakt. En dat heeft mij wel heel erg aan denken gezet. En ook door het kinderpardon, waar ik ook wel bij betrokken was. En mijn man ook. Heb ik gedacht, mede door corona had ik ook wel lange tijd om na te denken. Mm-hmm. Om toch bij vluchtelingenwerk vrijwilliger te worden. Ja, en die schrijnende situaties of wat je aan het denken zette. Kan je een voorbeeld noemen of mij daarin meenemen van... Het ergste wat ik wel meegemaakt heb is een moeder die terug moest naar Marokko. Dat had dan niet met vluchtelingen te maken, maar dat haar man werkeloos werd. En dat zij maar terug moest naar Marokko en de kinderen hier dan kon laten. En mijn opdracht was dan in een groot overleg om met haar te bespreken hoe ze dan terugging naar Marokko. En toen heb ik gezegd, nou leuk dat je mij dat wil laten doen tegen mijn manager. Maar toen zei ik, dat kan ik niet. En toen kreeg ik het fiat van, doe het maar op jouw manier. Oh ja. En ze is hier nog. En ze is hier nog steeds met de kinderen, heeft met ze kinderen. Hier kunnen blijven. Ja. Heb je nog contact met haar? Ja, nou niet zo frequent, maar ik heb wel contact met haar. Ja. Maar dat heeft, want het gaat natuurlijk niet om één moeder. Er zijn meer van die situaties. Maar het heeft mij wel heel erg wakker gemaakt van dat dit gebeurt in Nederland. Hoe kinderen dan, ik vind het zo'n groot onrecht naar kinderen. Dat die in armoede moeten opgroeien door fout beleid in feite. Tenminste, dat vind ik. Ja. Dat is gelukkig ook allemaal wel weer veranderd. Maar ik vond het. Ik noemde het zelfs kindermishandeling door de overheid. Het bestaat echt. Ja. Was het dan iets waar je lang over moest nadenken om vrijwilliger te worden? Of was die knoop nou snel? Wel, van hoe ga ik dat invullen en wat kan ik doen? En ja, dat kun je eigenlijk het beste merken door er gewoon naartoe te gaan. En je neemt je rugtasje mee met wat je gedaan hebt. En het past als een jas, kan niet anders zeggen. Ik voel me daar heel erg prettig en leuke collega's. En ik vind het gewoon heel dankbaar en heel verrijkend om dit te mogen doen. Ja. En hoe ziet jouw werk er dan uit? Ik begeleid nu 3 gezinnen. Ik ben ook dan nog taalcoach bij Taalhuis, dus dat is dan nog een gezin. En die zijn in een andere fase. Dus ik heb een gezin wat nu 1,5 jaar in Nijkerk woont, maar vrij complex. Doordat een meisje ernstig slechthorend is en ook zo in Nederland gekomen is. Dus daar valt dan naast alles andere natuurlijk ook nog heel veel te regelen. En dan heb ik een gezin wat in januari gekomen is en een gezin wat in september vorig jaar gekomen is. Dus dat is wel leuk dat je dan verschillende fases hebt. Mm-hmm. En ik doe het spreekuur op woensdagmiddag. En dat is ook heel erg leuk om te doen. Om dat te doen. Het lijkt me ook wel moeilijk werk. Moeilijk in wat voor opzicht bedoel je dan? Nou, confronterend of uitdagend of verschillende... Ja, confronterend wel. Dat er zo ontzettend veel onrecht eigenlijk is. En er zijn nu 110 miljoen, officiële cijfer, mensen op de vlucht. En niet allemaal dan buiten het land waar ze oorspronkelijk wonen. Maar het worden steeds grotere aantallen. En er zijn natuurlijk ook steeds meer mensen die in de regio opgevangen worden, maar ook mensen die naar naar Europa komen. En dat ik denk van, hoe kunnen we dat allemaal nog bemannen? En dan denk ik, zoals nu ook, hè, met een spreidingswet, een solidariteit, we moeten het met z'n allen doen. Mm-hmm. En niet zeggen van, het kan niet, maar vooral, denk ik van, wat kan je zelf doen? Ja. En dat is denk ik wel mijn drijfveer dan ook. Ja, maar voel je om iets toe te kunnen voegen vanuit mijn vierkante mensen, zeg maar. Want meer heb ik niet. Nee, precies. Maar voelt dat dan ook niet af en toe machteloos? Nee, want als ik echt ergens mee zit, zoals vanmiddag ook. Ik had spreekuur en ik had gelukkig iemand die mee wilde kijken, die kon tolken. Dus ik heb nou zelf Engels gesproken, maar verder ook veel met Arabisch en Koerdisch kunnen spreken. En als ik dan een vraag heb, ja, dan bel ik de teamleider, hè, die dus in dienst is van vluchtelingenwerk. En ja, dan kun je gewoon eventjes tiktakken voor dingen die je niet weet. Want ik kan ook niet alles weten. Nee, maar ja, jij zit daar dan wel tegenover een persoon. En je spreekt geen Arabisch, gok ik. Nee. Maar dan met handen en voeten en Google Translate doet natuurlijk ook heel veel. Ja. Dan doe ik meestal zo van, moet even Google Translate op de telefoon. Ja, en dat kijk, ik heb een gezin uit Afghanistan, die zijn geëvacueerd. En zijn zeer gemotiveerde mensen. Meneer wil alleen nog maar Nederlands met mij spreken. Nou, die zijn in september gekomen. En via WhatsApp hebben we dan ook contact als er vragen zijn. Of er komt post en dan is er een beetje paniek van wat moet ik daarmee. En dan gaat dat gewoon in het Nederlands. En dan denk ik, september hier gekomen, ga er maar aan staan. Je spreekt dan Dari vanuit Afghanistan. Ik weet niet of ik dat zou kunnen, eerlijk gezegd. Zo snel die taal kunnen bemachtigen. Nee. Jij woont hier ook in deze omgeving. Waar precies? In de polder. In de polder. Ja, dan moet je me even meenemen die polder in. Ja, de polder is aan de andere kant van de A28. Oh, dus Oeverlaken, Nijkerk, Nijkerkveen is aan de rechterkant. Van hieruit gezien, ik zit links. Ja, en wat is het voor een gemeente? Hoe zou je de gemeente omschrijven? Ik heb hier niet altijd gewoond. Ik ben geboren en getogen in Haarlem. En daar heb ik 33 jaar gewoond. En toen zijn we naar Amersfoort en later dan nog via Leusden hier naar Nijkerk gekomen. Ja. Omdat we een huis zagen wat we leuk vonden. Ja, ja. Zo is het gegaan. En Nijkerk, wat is het voor een gemeente? Ik moest erg wennen. Het is natuurlijk heel iets anders dan Amersfoort weer. Maar ik heb ook wel meegedaan aan het verenigingsleven. Bij een zeil- en motorbootvereniging in een bestuur gezeten. Dus dan leer je ook weer wat meer mensen kennen. En het is heel divers, denk ik. Maar het is wel wennen. Ik vond het heel erg wennen. Ja. Je moest even inkomen. Ja, de grote stad is toch iets anders. Ja, we staan hier natuurlijk de hele week vanwege de mogelijke komst van de tijdelijke noodopvang hier voor 350 asielzoekers in Hoevelaken hiernaast. Hoe leeft het hier in de gemeente? Nou, ik hou het wel een beetje in de gaten natuurlijk. Ik zie wat op Twitter en Facebook langsgaan. En ook in de stad Nijkerk, lokale krant, zeg maar. En Ik ben naar de raadsvergaderingen ook geweest. Want ik dacht, ik wil gewoon weten van welke vragen zijn er dan. En wat is er dan geregeld? En ik vond er hele goede vragen gesteld voor hele relevante vragen. Ik heb zelf ook wel wat vragen. Nou, ik kon er zelf natuurlijk geen vragen stellen. En die hoor ik dan nu ook wel in de media en ook op Facebook. Want welke vraag had jij? Nou, het veiligheidsplan. Wat er nog niet is. En ik snap dat je dat misschien niet in eerste instantie kan maken. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is. Omdat het ook een punt is wat, we volgen natuurlijk ook allemaal de andere centra in Nederland. Hè. Ter Apel is natuurlijk altijd een onderwerp dan. Dat mensen dat niet willen. En ja, dat is niet iets wat nou hier direct zou kunnen komen, denk ik. Maar veiligheid is gewoon een issue. En de aantallen, dat is ook wat ik hoor. En ik ga daar verder niet op. Ik hoef me daar ook helemaal niet in over uit te laten. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen die vragen hebben. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat gewoon goed te communiceren met de mensen. Ja. Maar het lijkt me ook heel lastig. Want er is natuurlijk ook heel veel tegengas. Ook vanuit de landelijke politiek. Eerste Kamer iemand. En dan de PVV. Demonstratiebaan. Ja, precies. En dan denk ik van, er is heel veel negativiteit. Vandaag stond er een column in de stad Nijkerk van Nelleke ten Beste. Toen dacht ik, zo kun je het ook vragen. Hè, want wat was de tendens in de column? Nou, meer het probleem benoemen. Of het onrust in de gemeente. Maar je kunt ook kijken van, wat kun je met elkaar doen om het samen te doen? Want we hebben wel Nederland heeft ook een vluchtelingenverdrag getekend. En er staan wel hele duidelijke dingen in. Ja. En dat zul je maatschappelijk met elkaar moeten doen. Dus het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid waarvan ik vind dat het heel mooi is dat de gemeente daarvoor gaat staan. Ja. Maar het moet natuurlijk wel passen in een gemeente. En veiligheid is gewoon een issue, dat snap ik. Ja, gisteren hadden we de bewoners Nick, Ferry en Willem in de bus. Over de veiligheid zeiden ze onder andere dit. Mensen associëren de komst van een AZC met een stukje onveiligheid. En of dat dan terecht is of onterecht, daar hoor je mij niet over spreken. Maar je moet proberen als gemeente die onzekerheid die de mensen hebben om dat weg te nemen op zo'n avond. Als er dan wordt gezegd, er komt niet meer inzet aan politie, maar we gaan wel kijken of we extra BOA's kunnen inzetten. BOA's worden in de meeste gevallen ingezet voor de bekeuringen, de foutparkeerders. Hier in de gemeente. Dan neemt dat de antwoorden die we hebben gekregen, neemt niet weg dat de mensen nog steeds met het vraagstuk veiligheid zijn. Ja. Ja, je maakte net ook al die vergelijking met de Apel en veiligheid. Zijn die zorgen dan terecht? Jij werkt met mensen gevlucht zijn en statushouders. Ja. Nou, de gezinnen die ik begeleid zou ik best als buren willen hebben. Het zijn gewoon gezinnen met kinderen die het beste voor hun kinderen willen. En natuurlijk ook, ik ken afschuwelijke verhalen waar ik soms op een maandagochtend in een vluchtverhaal te horen krijg. En dan denk ik, ja, dan is het beeld wat geschetst wordt, dat het graaiers zijn, gelukszoekers, economische vluchtelingen. Dat klopt gewoon echt niet. Dit zijn mensen met een heel veel verdriet in hun rugtas. Hè. Ik heb van de week een filmpje gezien van het Rode Kruis uit 2016. En ik was daar echt door geraakt. Want kinderen die dan zinnen oplezen, mm-hmm, die in social media langskomen. Wat mensen zeggen over. Wat mensen zeggen. Dus eentje van gooi maar een atoombom erop, dan is het probleem opgelost. Nou, dan ben ik echt even heel erg stil als ik dat. Dan denk als dat is wat je kinderen die al uit een land moesten vluchten, de oorlog, geweld, wat ze allemaal meegemaakt hebben, vaak weten we dat niet eens allemaal. Dan ben je niet welkom in een land als Nederland, wat toch nummer 5 is op de lijst van een van de beste landen waar je kunt wonen. Dan wat geef je die kinderen mee? Hè, een trauma erop, onrecht erbij. En wat betekent het ook voor de volgende generatie? Ja, want ik zat ook te denken, jij begeleidt al die gezinnen. Welke gevolgen zie jij eigenlijk van dat verharde debat in jouw praktijk dan? Ik kan niet te gedetailleerd over kinderen. Hè, maar ik heb echt wel hele trieste voorbeelden van kinderen die niet goed tot ontwikkeling komen. Niet willen praten. Heel erg verlegen zijn. Niet verder tot ontwikkeling komen. Eigenlijk in stilstand staan. En dat heeft alles te maken met bijvoorbeeld een vader die eerder al weggegaan is. Op een leeftijd dat een kind 2 is en dan verdwijnt de vader. En dan kom je in een vliegtuig en kom je hier naar Nederland. En kom je naar AZC en vervolgens kom je weer in een huis. Nou, dat is zo. Ga voor jezelf nadenken. Mm-hmm. Dat wil je een kind niet aandoen. En dat heeft consequenties, denk ik, ja. Ja, maar waarom is daar dan zo weinig begrip voor? Ja, ik daar kan ik dus ook niet zo goed bij. Ik probeer het altijd voor mezelf een beetje in te leven. Stel dat ik vluchteling zou zijn, dat ik dus ergens naartoe moet, mijn land uit moet. Dan mag ik toch voor mezelf ook hopen dat er iemand is waar ik welkom ben. Dat ik eten krijg, bescherming krijg, een stukje toekomstperspectief. Dat mijn leven niet stil komt te staan. Welke leeftijd dan ook natuurlijk. Ja. En ik denk, als je daarover na gaat denken, dan hoe kun je dan nog zulke dingen zeggen? Dat begrijp ik niet. Is dat ook iets wat dan in statushouders, via jouw werk begeleid je mensen ook in hun woning en om dat allemaal te regelen? Zij belanden dan in de samenleving, in die verharde samenleving. Ja. Merken ze dat ook in de straat? Ja. Er zijn hier in Nijkerk ook wel incidenten geweest, waarbij bewoners wilden dat er geen statushoudersgezin zou komen. Ja, die zijn er wel. Ja. Dus die gezinnen merken dus wel dat ze dan dus niet welkom zijn in de straat. Nou ja, kijk, mensen komen natuurlijk uit een geheel andere cultuur. Ik bedoel, ik kom uit een Rooms-Katholiek groot gezin. Ik ben best wel wat gewend, maar dit zijn ook vaak grote gezinnen. Toch ook vaak islamitisch. Nou, de PVV, mevrouw Faber heeft al de-islamize bovenaan staan. Dat voelt al niet heel erg goed. En dan kun je het ergens mee eens zijn of niet mee eens zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je mensen helemaal moet dehumaniseren. Ik vind dat gewoon. Ja, ik kan daar niet tegen. Nee. Dat kan ik heel slecht handelen. Ja, ik zie het ook aan je. Ja, ja. Een voorbeeld van een statushouder die wij spraken is Omar. Hij vluchtte vanuit Syrië naar Nederland. En ook is hij, net als jij, wil vrijwilliger bij vluchtelingenwerk geworden in Nijkerk. 1 dag per week is hij dan beschikbaar als tolk om andere nieuwkomers te helpen. En aan onze verslaggever Meerte van den Drift vertelt Omar hoe belangrijk het is om de taal goed te kunnen spreken. Je hebt me opgehaald bij het EK, de plek waar de noodopvang moet komen. En we zijn naar een hele andere plek, naar het bos. Kom je hier graag? Ja, we komen hier meestal om een beetje wandelen, een beetje fietsen. Hier in de herfst, het is geweldig met mooie paddenstoelen. En ook een veilige plek voor onze kinderen en onszelf. Ja. Het is geweldig. Want jij bent gevlucht vanuit Syrië naar Nederland. Hoe lang is dat geleden? 3 jaar en 6 maanden. En Nederlands is niet makkelijk taal, hè? Is het belangrijk, de taal? Tuurlijk, 100%. Gaan wij deze kant op? Ja. Kijk, die taal is niet makkelijk. Als ik zei, de uitspraak is niet makkelijk. Dit is de taal van uitzondering. Alles is met uitzondering in het Nederlands, ja? Als je de taal leert goed, dan krijg je een kans om hier te werken en of studeren. En ja, het is de belangrijkste ding hier om de taal goed te leren. Omar is duidelijk over het belang van de Nederlandse taal. Maar ook de inwoners van Hoevelaken weten dat. Zo zijn er mensen die als taalmaatje nieuwkomers helpen de Nederlandse taal te leren. Ze hebben heel veel ellende meegemaakt. Dus ze hebben recht op een kans, denk ik dan. En hoe zag dat eruit, zo'n taalles? Hoe ging dat in zijn werk? Er zijn allemaal protocollen voor, die heb ik helemaal niet aan gehouden. Nee, op een gegeven moment ben ik gewoon een boek gaan lezen met mensen. Heel veel met ze praten, vragen stellen, hoe is het met het gezin en noem maar op. Wat voor talen kwam je tegen? Farsi en Arabisch. En dat kan ik allebei niet. Nee, als je Engels hebt als steuntaal, dan kan je dingen uitleggen. Als je met handen en voeten moet, dan komen de gekste dingen. Allerlei woorden in Nederland zijn niet uit te leggen met handen en voeten. Ooit een Iranier, en die sprak alleen maar Farsi, en ik niet. En, kende wel wat Nederlandse woorden. Die zei op een gegeven moment, wat is een sfeer? En hoe moet je uitleggen sfeer als je geen taal hebt om het uit te leggen? Onmiddellijk, wat is dan middellijk? Nou, daar ga je dan. Dat soort vragen, dat zijn de uitdagingen die je als taalcoach hebt. Ga je weer een nieuw blok taallessen geven als de nieuwe mensen komen? Zou me niks verbazen als het er eenmaal is dat ik weer aan de beurt ben. Sommige politici gebruiken het woord gelukzoekers om alle vluchtelingen te beschrijven. Ik wil zeggen dat het geen geluk is als je oorlog krijgt in je land. Het is geen geluk als je familie moet verlaten en je ouders niet kunnen zien, broers en zussen en vriendinnen ook. Het is geen geluk als je carrière helemaal opnieuw moet opbouwen. Oorlog is het ergste ooit. En ik hoop dat Nederland en de hele wereld in vrede leven. En niemand ooit lijdt onder oorlog. Dank u wel. Ja, duidelijke woorden op het einde. Eigenlijk wat jij net ook al zei, Wil. Hè? We hadden het over de verharding ook in het debat. Dat woord gelukzoekers. Kan het niet zijn en dat er gelukzoekers zijn en ook mensen die vluchten voor oorlog en dat de verharding de ene groep eruit kiest en de andere groep de andere groep? En Ik denk dat er zeker ook mensen zijn die niet zo hoefden te vluchten als Omar net vertelt. Maar om een hele groep. Het is geen homogene groep natuurlijk. Hè. Ze komen allemaal uit verschillende landen, dat al. Andere culturen. Maar ja, als we heel eerlijk zijn, zijn we allemaal gelukzoekers, toch? Ik denk dat ik ook op zoek ben gegaan naar het geluk toen ik jong was. Mm-hmm. En dat doen we eigenlijk elke dag. Maar het is. Het past niet bij als je uit een land komt waar je. Ik ken echt afschuwelijke verhalen. Als voorbeeld toch maar even Afghanistan. Hè. We kennen allemaal, denk ik, de beelden van het vliegveld. Ja. Waar mensen aan het vliegtuig gingen. Evacuaties. Nou, ik begeleid een meneer die daar ook dagelijks op dat vliegveld stond. En gelukkig met zijn gezin geëvacueerd heeft. Maar wat hij de ene dag en hupte weer uit en weer de volgende dag, wat hij daartussen allemaal meemaakte met een babytje en een jongetje van 4. Nou, daar krijg ik kippenvel van. Dat is echt verschrikkelijk. Ja. En ben je dan een gelukszoeker? Dan ben je echt een vluchteling. Ja, nee, dat lijkt mij ook natuurlijk. Maar het gaat natuurlijk ook wel eens om veilige landers en een discussie daarover. Ja. Maar ja, laten we ons niet beter voordoen dan we zijn. Ook in Nederland zijn mensen die het allemaal niet zo doen zoals het hoort. En kijk, maar mensen hier niet horen te zijn, dus niet een status kunnen krijgen omdat ze niet voldoen aan de criteria, laat ik het zo maar even heel zwart-wit zeggen, dan vind ik ook dat ze terug moet. Maar dan moet je wel kijken, kan dat ook? En neemt een land ze ook terug? Want dat is natuurlijk ook een groot probleem. Ja. Maar mensen direct al zo benoemen, nee, dat vind ik echt niet kloppen. Nee. Wat zou jij nou als tip kunnen meegeven voor mensen om dat begrip meer... Nou, toevallig dat ik dat vandaag nog weer zag, dacht ik, och ja, dat is ook zo. 20 juni is er weer een bakkie doen met een vluchteling. Onder andere in Utrecht. Daar kan je dan via de website van de Vluchtelingenwerk kan je daar informatie halen. En dan kan je ook kijken of dat kan. En ga in gesprek met mensen. Maar ook in je eigen omgeving. Sta open voor mensen. En bekijk ze niet alsof ze al bij wijze van spreken iets, ik weet niet wat, gedaan hebben. Ja. Ja, maar dat in gesprek gaan, dat gebeurt natuurlijk ook hier in het EK-gebouw hier in Hoevelaken. Tussen de gemeente en de omwonenden natuurlijk. En wat we deze week ook wel toch heel erg merken van bewoners, is dat ze zeggen van ja, het gevoel is alsof er niet met ons in gesprek wordt gegaan. Ja. Dat het medegedeeld wordt eigenlijk. Nou ja, het is natuurlijk al iets van 2 jaar, begreep ik, is deze locatie. En kijk, ik denk dat je natuurlijk ook wel eerst iets op moet zetten om te weten, is dat haalbaar of niet? Ja. Dus dan gaat dat waarschijnlijk, dat noemen ze dan achterkamertjespolitiek. Ik weet niet of dat nou werkelijk dan zo is. Maar het is in ieder geval een plan wat wel te maken heeft met het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ja. Maar is het handig met dat begrip en dat draagvlak? Ja, de draagvlak moet je zeker vergroten. Maar ik denk ook met alles wat er in de media gezegd wordt en mensen... er is heel veel negativiteit. Ik vind dat in de media, zoals nu Omar ook, het is een ontzettend dankbaar gezin. Die echt het idee hebben van, we hebben hier een kans gekregen. En die werken keihard, echt hoor. Die goed Nederlands keihard. Kan ook. En dat zijn ook de vluchtelingen die... De voorbeelden. Die hier ook naartoe kunnen komen in de noodopvang. Ja. Wil Hogeman, ik ga je bedanken, vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland, voor jouw verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag, hierna langs de lijn omstreken. En fijne avond voor nu. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Dit is een bericht van Marcel van Roosmalen. Strijd met mij mee. Voor de reportage. Ga naar de boekhandel en koop Totaal 2. Nu, later en altijd. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR doet het. Waarom zou jouw gevoel voor stijl ophouden zodra je in de auto stapt?